De Griekse muziek uit de jaren 70 en 60 van Aphrodite's Child. Je hoorde I Want to Live. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Bomvol heerlijke muziek. Gewoon om je oren een beetje te verwennen. En gezellig. Dat is aan het einde van de dag tenminste. Als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. Wat ga ik doen? Nou, behalve heerlijke muziek draaien, zo op deem bijvoorbeeld Phil Collins. Ik heb ook nog een paar dingen met je te bespreken. Bijvoorbeeld ga ik straks praten met de mensen van de Fraude Helpdesk. André Vermeulen, hij is zo meteen aan de Skype. Wat doen ze en heb je er wat aan? Verder een column van Han van Horst, zoals gebruikelijk op de woensdagavond. Als je niet naar de herhaling luistert, dan natuurlijk. En hij heeft het over een stilteruimte. En verder gaan we het hebben over een fotowedstrijd over het platteland, de P10. Wat is dat? Je hoort het zo meteen allemaal hier in jouw late avond. face, so you could wipe out that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Strong. best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights. You know I still do. Twee rockhelden achter elkaar hier in de late avond. En niet ten onrechte, want het is wel knap mooi. Hè? Phil Collins, In the Air Tonight. En Bryan Adams en Please Forgive Me. En het lawaai tussendoor van de snerpende gitaren. Dat is hem natuurlijk helemaal vergeven ook op deze avond in de late avond. Het is aan de orde van de dag. Fraude. Heel veel mensen worden er ongewild slachtoffer van. Het meest voorkomende is intussen internetfraude. Via Marktplaats of andere tweedehands websites. Via de e-mail, noem maar op. En de criminelen worden steeds inventiever. Daarover ga ik praten met André Vermeulen. Hij is van de Fraude Helpdesk. Hij is nu aan de Skype. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Vermeulen, voor degenen die het niet weten, wat is de Fraude Helpdesk? De Fraude Helpdesk is een organisatie waar iedereen in Nederland terecht kan die iets te maken heeft met oplichting. Die kan daar een melding doen per telefoon of per e-mail via de website. Ja, is het een particulier initiatief of is het van de overheid? Het is een particulier initiatief, maar het wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en het ministerie van Economische Zaken. Wat doet de Fraude Helpdesk? Wij noteren alle meldingen. Wij adviseren mensen wat ze het beste kunnen doen. Als ze al zijn opgelicht of als ze dreigen te worden opgelicht. En in voorkomende geval, als het echt ernstig is, dan zetten wij dusdanige hulptroepen in. Om te proberen om verloren gegaan geld terug te halen. Maar dat gebeurt niet heel vaak. Omdat het niet mogelijk is? Nou, vaak verdwijnt het geld razendsnel naar het buitenland. En dan heb je dus de politie nodig. En de politie heeft helaas vaak andere prioriteiten. Dus dan is het jammer, maar helaas geld weg. Ja, over welke fraude hebben we het vooral? Nou, wat nog steeds heel veel voorkomt is oplichting op marktplaats en op nep webwinkels. Wat ook nog heel veel voorkomt is zeg maar cybercrime. Met andere woorden, je krijgt een nep mailtje in je mailbox en dan moet je op een linkje klikken. En dat moet je natuurlijk nooit doen, maar als je het wel doet, ja, dan ben je de sigaar. Of je krijgt een telefoontje van iemand die in het Engels beweert dat hij van Microsoft is en dat er iets met jouw veiligheid van je computer niet in orde is. Nou, dan moet je ook gelijk de hoorn erop gooien of de verbinding verbreken. Zo zijn er nog wel meer vormen die heel veel voorkomen. Ja, welke zijn er nu bijvoorbeeld heel actueel? Wat heel actueel is, dat noemen wij afpersmails. Dat gaat om, je krijgt een mailtje en er staat in dat jouw computer of je laptop is gehackt en dat mensen, dat ze via jouw webcam hebben gezien dat jij op een pornosite hebt gezeten en daar allerlei rare dingen hebt gedaan. En of je maar even €500 wil dokken, want anders gaan ze jou fratsen op Facebook etaleren. Nou, ten eerste is dit allemaal nep, want ze hebben je helemaal niet gefilmd via je webcam. En ten tweede is het natuurlijk ook niet zo dat half Nederland op die porno-site zit. Maar kennelijk zijn er toch wel weer mensen die daar intrappen, anders beginnen de criminelen er niet aan, denk ik dan. Dat klopt. Er is natuurlijk toch een aantal, vooral mannen in dit geval, die dat wel doet. En die voelen zich letterlijk en figuurlijk gezien. Ja, en die maken dan dat geld wel over. Ja, dat is echt hebben. Ja. Maar hoe kom je er nou achter dat het nep is? Kijk, zo'n mail van zo'n porno-site of die afpersing kun je bij jezelf nog afvragen. Ja, ik heb niks gedaan, dus toedeledokie. Maar hoe kom je er nou achter dat het allemaal nep is? Want het is vaak in heel goed Nederlands. De laatste tijd inderdaad wel, ja. Maar als je even nuchter nadenkt over wat jij in de afgelopen weken of maanden wel of niet hebt gedaan. En bijvoorbeeld, je krijgt ook wel eens een mailtje zogenaamd van het CJIB dat je ergens door rood bent gereden. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen in Nederland die hebben nog geen auto. Dus die kunnen helemaal niet door rood rijden. Nou, dat is een voorbeeldje. Dan weet je dus dat het nep is. Ja, maar goed, ik denk dan van, gebruik je gezonde verstand? Dat is in alle gevallen heel raadzaam, ja, zeker. Ja. Moet je nooit ingaan op betalingseisen via e-mail en zo? Nee, daar moet je inderdaad nooit op ingaan, want het is altijd een foute bedoeling, wordt het op je losgelaten. Dus trap er gewoon niet in. Kunnen we niet vaak genoeg zeggen? Kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Ja. Waar kunnen mensen nou de laatste actuele fraudemails en fraudegedragingen van bedrijven en personen vinden? Nou, op de website www.fraudehelpdesk.nl, daar wordt de hele dag door, dat wil zeggen van 's ochtends vroeg tot eind van de middag, worden daar de laatste ontwikkelingen beschreven en getoond. Ja, en Fraudehelpdesk vindt het niet erg als je een melding doet? Integendeel, daar zijn we voor. Ja, maar ook al krijg je de duizenden. Nee, want dat betekent dat er nog heel wat werk aan de winkel is om Nederland fraudevrij te maken, zo dat al mogelijk is. Ja, goed, nog een keer de website. www.fraudehelpdesk.nl. Goed, ik sprak met André Vermeulen. Hij is van de Fraudehelpdesk. Dank u wel. Heel graag gedaan. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Je sens que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'horreur m'apporte le sommeil. Qu'arrive le soleil quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin et je me demande si cet amour aura. Je suis loin de lui, quand je suis loin de lui. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. The window come alive, and it will. van de vele uitvoeringen van Amoureux, sorry, hier in de late avond. Deze keer van Lara Fabian, natuurlijk. En Rita Coolidge. We're all alone. Dat is wel lekker rustig, natuurlijk. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij is ook, net zoals ik, een beetje zijn stem kwijt. En daarom gaan we het hebben over een stilteruimte. Maar eerst nog iets moois van Lone Star Amazed. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me. Just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Weet je wat we doen, lieve mensen? We doen vanavond iets serieus en we behandelen een principieel onderwerp. Het gaat over het openbaar onderwijs. Moet een openbare school, die op geen enkele wijze een religieus karakter heeft, toch ruimte bieden aan de spirituele behoeftes van de leerlingen en het personeel? Het antwoord op deze vraag lijkt in eerste instantie eenvoudig. Als je godsdienst wilt in het kader van het onderwijs, dan ga je gewoon naar een christelijke, een katholieke of een islamitische school. Daar word je dan op je wenken bediend. Maar een openbare school is een school zonder God. Als je daarop zit en je moet zo nodig bidden, dan zoek je maar een moskee of een kerk in de buurt. Dit antwoord heeft de charme van de eenvoud, maar juist is het niet. Natuurlijk, we kennen in Nederland de scheiding van kerk en staat. Maar dat wil in de context van onze cultuur en geschiedenis niet zeggen dat de overheid antigodsdienstig is, of heidens, of ongelovig. De overheid laat de kerken volledig vrij om zich te organiseren zoals ze willen. Omgekeerd bemoeien de kerken zich niet met het openbaar bestuur. En de SGP dan? Of de ChristenUnie? Of DENK? Of het CDA? Dat zijn politieke partijen en geen kerken. Goed dan, in Nederland neemt de overheid op godsdienstig gebied een neutraal standpunt in. Ze heeft het er eenvoudigweg niet over. Daarom kan een openbare school niet zomaar met een verwijzing naar de scheiding tussen kerk en staat nee zeggen als er gevraagd wordt om een ruimte voor spirituele behoeftes. Kijk, een moskee, een kapel of een kerkruimte, die zijn natuurlijk uit de boze, zelfs als ze alle drie op het schoolterrein te vinden zijn. Een religieus neutrale overheid kan geen speciale ruimtes inrichten voor mensen met een specifiek geloof. Ze kan wel zeggen, we scheppen een stilteruimte waar iedereen op zijn eigen manier spiritueel tot zijn recht kan komen. Iedereen is daar welkom. Die ruimte moet dan ook een neutraal karakter dragen. Er zijn geen voorwerpen of symbolen aanwezig van welke levensbeschouwing of van welke godsdienst dan ook. Er wordt in dat kader ook niks ter beschikking gesteld. Je moet je keppeltje of je gebedskleed zelf meenemen. En je mag niets laten liggen als je weer weggaat. Ook voor collectieve godsdienstoefeningen is er geen plek. Zo'n stilteruimte is bedoeld voor individuen om tot hunzelf te komen. Sommige schoolleiders zijn tegen zulke ruimtes, omdat, zeggen ze, die in de praktijk toch worden overgenomen door aanhangers van één enkele godsdienst. Dan denken ze daarbij in het bijzonder aan de islam. Maar dat is dan een gevolg van falend leiderschap en een gebrek aan toezicht. Als personeelsleden of studenten zich niet houden aan het reglement van de stilteruimte, dan worden ze eenvoudigweg verwijderd. Trouwens, elke druk van religieuze zijde op wie dan ook binnen een openbare school is niet toegestaan. Op geen enkel moment en nergens. Daar moet meteen paal en perk aan worden gesteld en als het moet door verwijdering van de geestdrijvers. De school moet een veilige plek zijn voor iedereen. Op deze wijze maakt een openbare school op correcte wijze de interpretatie zichtbaar die wij in Nederland al sinds 1848 en Thorbecke's grondwet geven aan de scheiding tussen kerk en staat. Wist u trouwens dat alle bedienaren van het goddelijk woord een toelage kregen uit het staatskas? Die verplichting is menig pas in de jaren 80 van de vorige eeuw afgekocht. En in de randen van guldens en rijksdaalders stond gegraveerd God zij met ons en volgens mij nog steeds in de euro's die in Utrecht worden geslagen. Dat was ook typisch Nederlands. Ondanks de woorden van Jezus hebben wij in onze polders het geloof en de mammon altijd goed met elkaar weten te combineren. Multatuli schreef het al. We hebben de Bijbel in de ene en het kasboek in de andere hand. En sommige mensen hebben in plaats van die Bijbel dan een Koran in de hand, maar voor de rest is er weinig veranderd. De blik in je ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven, van zwart als je boos bent tot bruiner dan bruin als je lacht. De zon hangt voortdurend verliefd om je heen en de maan laat je nooit een seconde alleen. Een woord van jouw lippen kan telkens weer wonderen doen.

got tonight. We've got tonight. Let's make it last. Wie heeft morgen nodig? Nou, ik wel. En Bert de Wolf ook, want die komt morgen hier de late avond presenteren. Maar zover zijn we nog niet. Want we hebben nog één interessant onderwerp voor je hier in de late avond. Het gaat over het platteland en een fotowedstrijd. Je moet wel een beetje opschieten, want de fotowedstrijd eindigt op 1 mei. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak namelijk met P10-voorzitter en burgemeester van de gemeente Opsteland, Van der Selm, mevrouw Van der Selm, over een fotowedstrijd, het beste plattelandsfoto, of de beste plattelandsfoto. Ga ik daar helemaal van in de knoop, heb je dat weer op dit uur. Hij vroeg eerst aan mevrouw Van der Selm wat de P10 inhoudt. De P10 is een netwerk van grote plattelandsgemeenten. Plattelandsgemeenten zoals bijvoorbeeld Goeree, Overflakkee en ook mijn eigen gemeente Opsteland. En dat zijn 17 gemeenten die heel uitgestrekt platteland hebben. Veel kernen, dus veel dorpen in en wij hebben allemaal dezelfde kenmerken en dezelfde vraagstukken. En wij hebben meend om, als je bij elkaar zit, dat je aan uitwisseling heel veel kan hebben. En dat je soms ook de belangen van het platteland kan behartigen. En ook het platteland is wat meer in het zonnetje kan zetten. Ik had begrepen dat er inderdaad onze gemeente Goeree Overflakkee daar ook deel van uitmaakt van deze P10. Dat is altijd fijn om te horen. En het wordt gebruikt om zich in te zetten voor een vitaal en levendig platteland. Want wij doen jaarlijks, schrijven wij de zogenaamde Henk Aalderink prijs uit. Benoemd naar de naamgever van de P10-verband. En normaal gesproken is die prijs beschikbaar voor een initiatief dat het platteland leefbaar houdt. Wat in een klein dorp of in een streek speelt. Waardoor de echte vitaliteit op het platteland komt. En daar is een geldbedrag voor beschikbaar. Maar omdat we dit jaar bestaan wij 10 jaar. En dan dachten we doen het anders dan anders. We schrijven een fotowedstrijd uit. Waar inzenders uit heel Nederland de mooiste foto van een bruisend platteland kunnen insturen. En daarvan die foto-inzendingen maken we een expositie. En die expositie die gaat alle deelnemende gemeenten langs. Voor de winnaar is een geldbedrag beschikbaar van 2.500 euro. En dat is een. We hopen dat we ook veel inzendingen krijgen. Ik kan u vertellen dat we ook al veel inzendingen hebben. En om op de plaat vast te leggen van wat voor de fotograaf nou een mooi, een bruisend, energiek platteland verbeeld. Nou, dat is denk ik voor vele fotografen een hele mooie uitdaging om dan daarmee aan de slag te gaan. Hoe kunnen mensen daaraan meedoen? Hoe kunnen ze zich aanmelden of moeten ze naar een site gaan? Op de website van de P10, dat is www.p-team.nl. Daar staat precies hoe je kunt inzenden en waar ook in technische zin die foto's aan moeten voldoen. Maar je kan ook gewoon googlen op P10 fotowedstrijd en dan kom je ook uit bij de benodigde informatie. En daar kunnen mensen dus, het kunnen amateurfotografen en professionele fotografen, iedereen mag meedoen. We vinden het ook leuk. Ik heb natuurlijk geen foto's nog gezien, maar ik ben wel heel benieuwd. Maar ik heb gisteren even gevraagd, er is inderdaad een hele wijde interpretatie van wat mensen nou aantrekkelijk vinden van het platteland wordt ingezonden. Dus ik ben ook heel benieuwd of er vanuit Goeree Overflakkee ook mooie inzendingen komen. En natuurlijk vanuit andere delen uit Zuid-Holland, vanzelfsprekend. Ga naar de website p-10.nl als je een mooie foto wil insturen. Een plattelandsfoto. Je kunt het nog inzenden tot 1 maart. Dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. Morgen, ik zei het al, Bert de Wolf hier in De Late Avond. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten voor zometeen als je gaat slapen. En een mooie, een rustige wacht als je aan het werk blijft. Tot besluit Coldplay en Paradise. she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. So